Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 32. Iertarea și eternul refugiu. O, zei, ce triste pământul în faptul serii! Ce tainice par negurile deasupra mlaștinilor! O știe cel care a rătăcit prin aceste neguri, cel care a suferit mult înainte de moarte, cel care a trecut în zbor deasupra pământului, purtând în spate o povară peste puterile lui. O știe cel obosit care, fără regret, părăsește negurile pământului, mlaștinile și râurile lui și cu inima ușoară se lasă în mâinile morții, știind că numai ea îi va dărui tihna. Caii fermecați, negri ca pana corbului, obosiseră și ei, purtându-i acum pe călărețea gale, iar noaptea de neînlăturat gonea mereu, ajungându-i din urmă. Simțindu-i suflarea, se potolise până și zburdalnicul behemut și cu ghearele înfipte în șa, zbura taciturn și grav, cu coada stufoasă în vânt. Noaptea își așternea în aframă neagră peste păduri și lungi, aprindea mici luminițe triste undeva jos, departe, luminițe străine, acum lipsite de interes, atât pentru Margareta cât și pentru maestru. Nu mai aveau nevoie de ele. Noaptea o lua înaintea cavalcadei, cernindu-se de sus asupra ei, presărând aici colo cerul trist cu albul stelelor. Noaptea, tot mai neagră, zbura alături, smulgând pelerinele de pe umerii călăreților, dând la iveală înșelătoriile. Și când, mângâiată de adierele unui vânt răcoros, Margareta deschise ochii, văzu cum se schimbă înfățișarea celor care zburau spre țelul lor. Iar atunci, când, de după marginea unei păduri, ieși în întâmpinarea lor luna, plină și purpurie, toate înșelătoriile pieriră, se prăvăliră mlaștină, iar negurile înghițiră netebnicele veșminte vrăjitorești. Ar fi fost greu de recunoscut Coroviev Fagot, pseudo-interpretul misteriosului consultant, care nu avea nevoie de niciun interpret și de niciun fel de tălmăcire. În persoana călărețului, care zbura acum alături de volan, în dreapta prietenei maestrului. În locul aceluia care, în haine zdrențăroase de pehlivan, părăsise colinele Verobovi, sub numele de Corovie Fagot, galopa acum, făcând să zorne încetişor lanțul de aur al frâului, un cavaler violet, sumbru, cu chipul mohorât, care nu zâmbea niciodată. Își ținea bărbia în piept, nu se uita la lună, nu-l interesa nici pământul, se gândea la ale lui, zburând umăr la umăr cu volan. Noaptea îi smulsese și lui Behemut coada stufoasă, îl lăsase fără blană, împrăștiind-o smocuri prin mlaștini. Cel ce fusese motan și mare meșter în a-l înveseli pe prințul întunericului, se dovedea a fi un adolescent subțirel, un demonpaj, cel mai grozav bufon din câți a existat vreodată pe lume. Se potolise și el acum și zbura tăcut, lăsându-și pradă chipul tânăr mânghierilor argintii ale lunii. Ultimul din stânga, în armura de oțel scânteietoare, călărea Azazelo. Luna îi schimbase înfățișarea. Clonțul stupi și hidos dispăruse fără urmă, iar privirea sa și ei se corectase și ea. Ochii erau acum simetrici, goi și negri, iar chipul alb și rece. Zburase vă înfățișarea lui adevărată, un demon al pustiului arid, un demon ucigaș. Margareta nu știa cum arată ea însăși, dar vedea prea bine cât de mult se schimbase maestrul. Părul sclipitor de alb în lumina lunei se strânsese la spate într-o coadă și flutura în zbor. De câte ori vântul dădea la o parte pelerina maestrului, dezvelindu-i picioarele, Margareta vedea pe botforii lui, când aprinzându-se, când stingându-se, steluțele pintenilor. Ca și adolescentul demon, maestru zbura cu ochii la lună, dar îi zâmbea, ca unei ființe apropiate și dragi, și mormăia într-una ceva pe sub nas, după obișnuința căpătată în rezerva 118. În sfârșit, și volan galopa sub adevărata sa înfățișare. Margareta n-ar fi putut spune din ce era frâul calului său, poate din niște lănțișoare țesute de lună. Calul lui, un bloc rupt din beznă, coama calului, un nor, iar pintenii călărețului, petele albe ale stelelor. Zburară astfel multă vreme în tăcere, până ce jos, departe, prinsea se schimba înfățișarea și peisajul. Pădurile triste se lăsară înghițite de întunericul terei, târând după ele și lamele brumate ale râurilor. Jos, în adâncuri, se arătară aici colo, licărind, bolovani uriași, iar printre ei abisuri negre în care nu pătrundea lumina lunei. Voland își opri calul pe un vârf turtit, pietros și trist, și atunci călăreții trecură la pas, ascultând cum caii strivesc cu potcoavele pietrele din drum. Peste platoul golaș, luna revărsa o lumină vie, verde, și curând Margareta desluși în locul acela deșert un jeț, iar în el silueta albă a unui bărbat. Poate că omul era surd sau prea cufundat în gânduri. Nu auzi cum se cutremura pământul pietros sub greutatea cailor, așa încât călăreții se apropiară de el fără să-l tulbure. Luna îi venea de minune în ajutor Margaretei, luminând mai bine decât cea mai grozavă lanternă electrică, și Margareta vedea cum omul din jeț, care părea orb, își frecă mâinile și își ațintește ochii fără vedere spre discul lunei. Apoi, la picioarele jețului greu de piatră, pe care luna aprindea mici scântei, Margareta a văzut, tolănit, un câine uriaș cu urechile ascuțite. Ca și stăpânul său, câinele se uita neliniștit la lună. La picioarele omului din jeț zăceau cioburile unui urcior spart și tot acolo se întindea o băltoacă de un roșu aproape negru ce nu se mai usca. Călăriți opriră caii. Romanul dumitale a fost citit, vorbi Voland, întorcându-se spre maestru, și singura observație ar fi că, din păcate, e neterminat. De aceea, am vrut să ți-l arăt pe eroul dumitale. De vreo 2000 de ani șade de pe platoul acesta și doarme, dar când e lună plină, după cum vezi, e chinuit de insomnie. Împreună cu el se chinuiește și paznicul lui credincios, câinele. Dacă e adevărat că frica este cel mai grav dintre vicii, cred că dulăul nu păcătuia prin asta. Singurul lucru pe lume de care se temea curajosul câine era furtuna. Ce să-i faci? Cel care iubește trebuie să împartă soarta celui pe care îl iubește. Ce spune? Întrebă Margareta și peste chipul ei liniștit se lăsă vălul compătimirii. Spune, îi răspunse Voland, mereu același lucru. Că nici atunci când e lună nu-și află liniștea și că are o funcție tare ingrată. Spune întotdeauna așa când nu doarme, iar când doarme, visează mereu același vis. Un drum argintat de lună, vrea să o ia pe acest drum și să stea de vorbă cu arestatul Hanozri, pentru că, după cum afirmă el, n-a spus totul până la capăt, atunci, de mult, în ziua a 14-a de Nisan, lună de primăvară. Din păcate însă nu reușește să pășească pe acest drum și nimeni nu vine la el. Și atunci ce să-i faci? Nu-i rămâne decât să vorbească singur. De altfel, are omul nevoie, măcar că decât de variație, și ținându-și discursul despre lună, adăugă, deseori, că cel mai mult pe lume își urăște nemurirea și faima nemai auzită. Susține că și-ar schimba bucuros soarta cu vagabondul strânțuit Levi Matei. Nu e oare prea mult 12.000 de luni pentru o lună cândva? Întrebă Margareta. Se repete istoria cu Frida? O întrebă insinuant Voland. Dar, Margareta, nu trebuie să te neliniștești. Totul va fi drept așa cum este construită lumea. Lăsați-l liber, strigă deodată cu glas pătrunzător Margareta, așa cum țipase cândva când era vrăjitoare și strigătul ei făcu să se desprindă undeva sus în munți o piatră care prinse a se rostogoli cu un vuiet infernal peste stânci. Margareta însă nu era sigură. Vuietul din munți a fost vuietul căderii sau vuietul unui râs satanic? Oricum, Voland râdea uitându-se la Margareta și spunea: degeaba strige aici, în munți. El e obișnuit cu prăbușiri de stânci și aceasta nu-l poate tulbura. Nu-i nevoie să intervii pentru el, Margareta. Pentru el aș interveni persoana cu care ar vrea atât de mult să stea de vorbă. Aici, Voland se întoarse din nou spre maestru și spuse: ei bine, acum poți să-ți închei romanul cu o singură frază. Maestrul, care până atunci rămăsese nemișcat, privindu-l pe procurator, aștepta parcă aceste cuvinte. Așezându-și mâinile pâlnie, strigată de tare încât ecoul se rostogoli peste munții golași și pustii. Ești liber, liber, el te așteaptă. Munții preschimbară glasul maestrului în tunet și tot tunetul acesta îi făcu să se năruie. Blestematele ziduri stâncoase se prăbușiră și rămase doar platoul deșert cu jesul de piatră în mijloc. Deasupra abisului negru în care se prăvăliseră zidurile, se aprinseră luminile unui oraș necuprins, dominat de idol scânteitor ce se înălțau peste grădina, care crescuse luxuriantă în multele mii de luni. Drept spre grădina aceea, se așternuse drumul argintat de lună, mult așteptat de procurator, și cel din tâi se repezi pe acest drum câinele, cu urechile ascuțite. Omul în mantia albă, cu căptușa la sângerie, se ridică din jeț și strigă ceva cu glas hârâit frânt. Nu se putea desluși dacă plânge sau râde și ce anume strigă. Se văzu numai cum, urmându-și paznicul credincios, aleargă și el impetuos pe drumul argintat de lună. Trebuie să-l urmez? Întrebă maestrul, plin de neliniște, atingând cu mâna frâul. Nu, răspunse Voland. La ce bun să alergi pe urmele a ceva ce s-a sfârșit? Deci, într-acolo? Întrebă iar maestrul, întorcându-se și arătând înapoi spre locul unde, în depărtare, se țesuse orașul de curând părăsit, cu turnurile ca de turtă dulce ale mănăstirilor și cioburi de soare scânteind în geamuri. Nici într-acolo, îi răspunse Voland și glasul lui îngroșat se revărsă peste când stângi. O, romanticul maestru, acela pe care abia așteaptă să-l vadă eroul plămădit de dumneata, eroul căruia adineauri i-ai dat drumul să plece, ți-a citit romanul. Spunând aceasta, Voland se întoarse spre prietena maestrului. Margareta Nicolaevna, este imposibil să nu credem că te-ai străduit să închipui pentru maestru cel mai frumos viitor. Dar, te asigur, cel pe care vi-l propun eu și pe care mi l-a cerut pentru voi Iesua e și mai bun. Lăsați-i în doi, urmă Voland și plecându-se din șa spre șaua maestrului, schiță un gest în urma procuratorului care se depărta. Să nu-i tulburăm. Și poate, până la urmă, or să ajungă ei să se înțeleagă cumva. Rostind aceste cuvinte, Voland își avântă mâna spre Ierusalim și orașul se stinse în zare. Iar acolo, la fel, arătă Voland înapoi. Ce să mai faci dumneata în hruba aceea? Și soarele frânt în geamuri se stinse pe dată. Pentru ce să te întorci? Urmă Voland blând și convingător. O, maestre, de trei ori romantic, e oare cu putință să nu vrei dumneata să te plimbi ziua cu prietena dumitale sub vișini înfloriți, iar seara să asculți muzica lui Schubert? Se poate să nu-ți facă plăcere să scrii cu pană de gâscă la lumina făcliilor? Nu vrei dumneata, asemenea lui Faust, să stai plecat asupra unei retorte, în speranța că vei reuși să plămădești un nou homunculus? Acolo, acolo. Acolo te așteaptă o casă și un servitor bătrân. Lumânările sunt aprinse, dar în curând se vor stinge, pentru că numai decât veți întâmpina zorile. Pe drumul acesta, maestre, numai pe acesta. Adio, venit ceasul să plec. Adio, îi răspunseră într-un strigăt maestrul și Margareta. Atunci, fără să țină seama de niciun drum, Volan cel negru se aruncă într-o surpătură și în urmă se prăvăli cu zgomot întreaga lui suită. Pieriră toate, stâncile și platoul, drumul argintat de lună și Ierusalimul. Nici caii negri nu mai erau. Maestrul și Margareta văzură zorile făgăduite. Se aprinseră îndată după luna din miez de noapte. În strălucirea celor din tâi raze ale dimineții, maestrul și prietena lui străbăteau o punte mică de piatră năpădită de mușchi. Trecură puntea, părul rămase în urma celor doi amanți credincioși care pășeau acum pe un drum nisipos. Ascultă glasul tăcerii, îl rugă Margareta pe maestru și nisipul foșnea sub picioarele ei desculțe. Ascultă și desfată-te cu liniștea din jur. Uite, vezi, înaintea noastră casa ta, casa ta eternă care ți-a fost dată drept răsplată. Am și văzut fereastra cu 3 canaturi și vița sălbatică ce se cațără până în acoperiș. Iată casa ta, eterna ta casă. Seara vei adormi, arborându-ți stichia aceea slinoasă de totdeauna. Vei adormi cu zâmbetul pe buze. Somnul te va reconforta. Gândurile tale vor fi pline de înțelepciune și n-ai să mă mai poți alunga. Somnului tău voi sta eu de veche. Astfel vorbea Margareta, mergând cu maestrul spre casa lor, spre casa lor eternă, și maestrului îi se părea că vorbele Margaretei curg susurând, cum curgea și susura pârâul lăsat în urmă.